asiye shindwa. Wewe Mungu unashika magano na kuabudu Bwana. Sikio lako siyo zito, wewe ni Mungu ye karibu. Toka mbinguni sikia na kujibu na kuabudu Bwana. Haleluya. Unajibu maombi. Tazama wako katika nchi ya ugeni, wanamwaga machozi kwa yote yaliyowapata Baba, na kuomba Baba rudisha amani katika nchi zao, maana wewe unajibu maombi peke yako. Wakumbatie Baba, wape tumaini tena Mungu. Kuna wanaohitaji karo za shule Mwokozi, na kuomba kutana nao. Fungua milango kwa ajili yao Baba, maana wewe pekee unajibu maombi. Kuna wanaohitaji watoto Baba, Mungu umesema hapata kuwepo tasa wala mwenye kuharibu mimba Baba. Basi Mungu futa machozi yao, hiyo imetosha Baba. Epusha vifo vya watoto wachanga ambao wanakufa kiajabu ajabu kila siku. Fungua waliofungwa na nguvu za kiza Jehova, wagange waliojeruhiwa, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Penyeza mkono wako ndani ya mioyo yao, wakapate tumaini jipya kwako.